Нагадаю, што мы працягваем знаёміцца з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну распавядаць вам казку, якая называецца «Хові». Зусім мала засталося цяпер на зямлі жывёл, і ўсе яны маленькія. А калісьці жывёл было шмат, і трапляліся велізарныя вышынёй з дрэва. Амаль усе вялікія жывёлы елі траву, але Хові еў людзей. Хові быў даўжэй дрэва, паваленага на зямлю, а калі ўставаў на ўвесь рост, галава яго ўзнімалася над гарамі. Калі ён бег, зямля дрыжала, а нап'ецца з крыніцы, людзям ні кроплі вады не застанецца. Хові блукаў па раўнінах у пошуках ежы, і калі траплялася яму на шляху якое-небудзь племя, ён з'ядаў усіх людзей да апошняга, і гэта племя назаўжды знікала. І нідзе нельга было схавацца ад Хові, таму што ён гойсаў паўсюль. Тады людзі адшукалі невялікую даліну, куды можна было прайсці толькі праз вузкую цясніну, і сталі там жыць. Хові не мог пралезці ў гэтую цясніну, таму што быў вельмі тоўсты. Калі Хові напаў на племя вадзянога пацука, некалькім чалавекам удалося выратавацца. Схаваліся яны ў даліне і сталі думаць, як ім звесці гэту пачвару. Яны расклалі дымныя вогнішчы, каб падаць знак усім плямёнам. Людзі ўбачылі дым і сышліся ў даліну на раду. Плямёны ішлі як на бітву. Наперадзе крочылі самыя адважныя воіны. За імі ішлі старыя, а следам за старымі, з ваяўнічымі крыкамі і скокамі, рухаліся ўсе астатнія іх суродзічы. Калі людзі сабраліся ў даліне, племя вадзянога пацука заявіла, што Хові павінен памерці. Калі Хові будзе жыць, не стане на зямлі людзей, і разам з імі знікнуць усе веды. І вырашылі плямёны адабраць самых адважных воінаў, каб яны змагаліся з Хові да таго часу, пакуль не звядуць яго са свету. Смельчакі развіталіся са сваімі роднымі і выйшлі з даліны праз вузкую цясніну. Шмат дзён вандравалі яны па зямлі, шукаючы сляды Хові. І вось нарэшце на іх напаткалі –